kanan kiri. Yen wis tresno abot enteng kudu dilakoni. Ra usah ninggung lan nyawang guri. Ati mantep bekal sito rapi. Do you love?